testa, Kitty. E stai venendo con Kitty? Un po' di testa. Sembra lo studio. Abbastengalo, qualcuno suona dei capini. Kultur Alea. Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala abiatuko dugu gaurkoan ere, eta gaur Akelarre taldeaz interesatuko gara hain zuzen ere. Euskal Herriko plaza talderik arrakastatxuenetariko bat izan den Akelarrek, iragarri baitu berriki, ba, hiru kontzertu eskaintzeko itzuliko dela. Apirilaren 29an Gatikan dela, maiatzaren 20an Oialumen, edo maiatzaren 27an Azparnen, ba, beraien itzuleraren inguruko argibide zenbaitzu bilduko ditugu gaur. Patrice Dumoja Watsonekin mintzatu gara, eta Akelarre taldean aritutako kantari eta musikariak errandigunaz. Iaz sortu zen idea hori, eta beno, bromaz gutxi gora bera aipatu gendun eta kontzertua egiteko, badira ospatzeko gauza asko, hortaz ja, eta beno, zergatik ez, eta gutxi gora bera broma herriatetea bihurtu zen. Ba, 1972 urtetik, 2005era, 33 urteko ibilbidea izan zuen Akelarre taldearen inguruan mintzatuko gara gaurkoan. Ongi etorri guztioi. Ba, gure gaurko kultura talean Akelarre taldeaz interesatuko gara. Akelarre taldeak iragarri baitu hiru kontzertu eskaintzeko itzuliko dela. Apirilaren 29an Gatikan, maiatzaren 20an Oialumen eta maiatzaren 27an Azparnen ikusi ahal izango dugu Euskal Herriko plaza talderik arrakastatxuenetariko bat izango den Akelarre taldea. 33 urteko ibilbidea egin zuen taldeak 1972-tik 2005era, eta herriz herri ibili izan ziren noski. Esan behar ere, ba, musikari eta kantari ezagun ugari pasa direla Akelarre taldetik, eta hala bada, ba, Akelarre taldearen inguruko zehetasun zenbaitzu bilduko ditugu gaur, Patrice Dumoja Watsonekin mintzatu baikara. Akelarre taldean aritu baitzen, berekin mintzatu gara, itzulerarako ere, ba, lanean buru belarri ikusi baitugu. Ba, Watsonekin izandako elkarrizketaren pasarte zenbaitzu entzungo ditugu berean. Guztiaren itzalak odetetzaren anak, rumoizen doare dotzak zarata batzon. Kultur Alea. Ilargiaren bezero eixarkiaren aizak. Eixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz abiltz? Ongi. Orain entxegutan, ez, suposatzut Akelarre taldearekin? Ari gara, bai. Ari gazarete. Apirilan, eskainiko duzue lehen kontzertua? Gatikan izango da. Gatikan eskainiko duzue. Itzulera iragarri zenutenetik, aste zonbaitzu pasadira, zergatik? Itzulizarete kontzertu horien eskaintzea, arrazoi berezi bat bada? Beno, Akelarrekoak biltzen gara urtero, gutxienez urtero behin, Oialumeko sarotegian badugu apirila inguruan badugu bazkari bat, eta iaz sortu zen idea hori, eta hango nagusia da Asentzio eta Oialume dantza tokiko nagusia, eta beno, bromaz gutxi gora bera aipatu gendun, eta berak aipatu zuen kontzertua egiteko, ez daki zer, adibidez, badira ospatzeko gauza asko, adibidez, Akelarreko lehendabiziko zuzeneko diskoa izan da gure 80 urte horrena, 80 garrena, eta Hortaz, ja, eta, beno, zergatik ez, eta zergatik ez, eta ideia aurretu zen, eta gutxi gora bera broma herri atetea bihurtu zen. Eta, ja, eta guain... Orain lanera itzuli behar. Horixe. Urtero, sagardotegi bat egiten duzea, Akelarre taldean aritutako guztiak, iasan musikari eta kantari ugari, ez? Pasada... Eta lagunak. Eta lagunak, lagun batzu ere. Etortzen dira, eta biltzen gara... Zen bat zarete? Akelarrekoak. Bai. Asko. Asko. Ba, etortzen dira, batiz... ba, ezagutzen zuen batiz, ez da? Mm-hmm. Batiz, Aitor Ramezaga, Juanpa, Juanma, Marcos, Iker, Xanet, eta Tadenak, eta Jesus Main oski, eta gero akelerrikoak, Juanlu izan zen lehenabiziko akelerriko lehendabiziko formulan. Ez ziren akelarre izena, ez zuten akelarri izena gara hartan. Baina, baina, eta zea, poteatzen, eta pozik elkarre goteko, baita, baina, nabrizen du, ez da, oso, ba, laguntasuna dugu. Bai, ikusten da, mantentzeko alako ohitura bat, askotan zaila izaten baita. Akelarre, esan dugu Euskal Herriko plaza talderik arrakastatxunetariko bat izan dela, egan taldearekin konparatu izan dute zonbaitzu, bide luzea izan du ere Akelarre taldeak, 33 urtez aritu izan baita, esan dugu musikari eta kantari ezagun ugari pasadirela taldetik, etapa ezberdinak bizi izan ditu taldeak ere? Barkatu, musikalki Akelarre taldea hasi zenetik, sortu zenetik 70. hamarkadatik 2005era garai ezberdinak bizi izan ditu taldeak. Bai, kantari desberdinak, musika iturri desberdinetatik baita zea, lehen izan zen gutxi gore bera baziren bertsioak egiteko, kantuz eta Hotel California eta hori dena, eta gero handiekin hasi ziren baita konpongetak egiten, ari gara diskoan eta hori dena, eta gero gutxi gora bera disko baziren hortaz zenbat disko, 15 uste? 15 disko. 15 disko. Eta gero eta gehiago konpongetak egin ditugu, eta Paco, bateriari! Nonda Marcos! Emaitza ikusteko irriketan izango gara, ez dakit, pentsu dut olako kontzertutan eta zaletuan hitz ez, espero dituzuela. Garai hartan, talde arrakastatsua izanik eta lako giro bat soraziz, ez dakit, espektatibak dituzue alde horretatik ere? Edo ez duzue pentsatzen hortan? Ez dugu, baina, pentsatzen dugu gutxi gora bera, lehenabiziko gauza izan da, eta deri importantea da guretzat. Guk oso ongi moletzen gera, gure artean, eta izan da egiteko musika elkarrekin egitea plazer handi bat dela, ja. Eta gero, pentsatzen dugun, grina izango dela, plazera izango dela gure publikoentzat ere. Adibidez, guk hau erabakita gero hasi ginen hasi genuen sare sozialean ipini Facebooken eta hori eta konturatu ginen adibidez EITB-ek indako lehendabiziko elkarrizketa gure Facebookoeko gunean lehendabiziko hau egin eta gero agertu ziren ja lortu genituen ezakitzen bat, baina zazpila edo ezakitzen bat bisita, biharamunan da ziren 27.000 eta horregatik konturatu ginen zerbait berezia zeuela. Bai, goxe bat, piztu. Goxe bat badela. Ze urtetan sartu zinen zuak elarren? Ni sartu nintzen, hasi nintzen 92an hasi nintzen entxaiatzen, eta nire lehenbiziko dantzaldiak elarrekin izan zen Ainiz Bongelozen martxoaren 3 uste dut zerbaitola. Gogoan dituzu garai horiek. Bai. Beti deneta zorritzen naiz. Izugarria izan zen? Bai. Batez ere niretzat, bakizu, ni eskualdun berrian nintzen, ni landezetatik nator, eta naiz eta bueno, Euskal Herrian denbora pixkat desente akelarri sartu baino leno egon nintzen, duela marruteia, eta egia esan niretzat abentura handi bat izan zen niretzat. Seitzuri eder bat egiten ari gara, akelarre kantua entzun dugu, esango dugu, 80. Hamarkadan sortutako kantua izan zela, pieza, arrakasta handia, bihartzuna handia izan zuela, horre ere izan ziren, ez? The Beatles talde famatuaren Hotel California ere, euskaratu zenutena eta moldatu zenutena. Angie Dualdek moldatu zuen. Bai. Eta nora begira jartzen zineten, esan duzu entzuten zenituzten musika horietatik edan eta zuen bertsioak ekartzen zenituztela, garai hartan bereziki norabait begira jartzen zineten musikalki, nondik edaten zenuten? Egon nintzen garaian bazen tale bat oso miresgarria guretzat Toto taldeak. Eta batez ere gai hartako Toton inguruan dauden musikariak eta taldeak ziren Hotel California aipatu duzu, baina Eagles, ba zen iturri bat guretzat, inspirazio iturri bat. Eta gero Toto, noski, eta denetari. Ba, azken kantu bat ere entzungo dugu, gure gaurko solasaldiaren bururatzeko, praktikara joko dugu agian, zuzenekoak eskainiko dituzuela esan dugu, hiru kontzertu eskainiko dituzuela, hortan geratuko zarete, jada hitzartua duzu hortan, edo ikusiko gero zer emango duen kontzertuak lehenik, eta gero zer bide hartuko duzuen? Ez dakigu, oraindik ez dakigu. Atera... Lehenengo, azkenengo emaitza izan zen, hiru kontzertua ematea. Eta baditu arazo zera, ezintasunak dira udaro, urrengo udarorako. Hortaz, geratu ginen hiru kontzertuak emateko. Hiru kontzertuak bat gatikan, esan duguz? Bat gatikan, bai, hori izan dara apirilaren 29an. Bestea maiatzaren 20an Oialume da Astigarrega eta Hernani artean dagoen dantza leku bat, eta han grabatu genuen baita disko bat zuzenean, eta bigarren DVD egin genuen han, eta hango nagusiekin lagun minen gaude. Eta gero azkena Azparneko Mendeala gelan. Eta Isturitzeko ikastolak antolaturik. Isturitzeko ikastolak antolaturik eta ikastolaren alde. Bai. Zeintzuk zaudete formazioan? Hortaz, beti bezala, gutxi gora bera Markos eta Pako, akelarre sortzaileak, izateko basua eta baterian, eta gero teklatutan azkenengo biak Juanma eta Xabi, gitarran edu, momentuan edu, eta ni, bueno, gitarra pixkate emango dut, kantuan Juanpa eta biok, eta gonbidatuak izango dira, ere iruzpalau kantuak kantatzeko, baita Jesus Mailupetegik, Batiz, eta Aitor Amezagak. Ikusgarritasun hori ere erakutsiko duzue, eskenografia zainduko duzu asko, eta bai, zerbait berezia izango da alde urtelik. Bai. Gure teknikariak izango dira betikoak ere, hortaz Inigo Cruz, eduren anaia, eta gure soinu teknikaria, eta argi teknikaria, eta Iker Gartziak. Ari da izterdia botatzen benetan zerbait dotore emateko, bera ari da izan zen akelarreko argi teknikaria garaian, eta guain badauka berak enpresa bat, soinu eta argi enpresa bat, ABS Hernanin, eta berak ipiniko du zerbait omen zoragarria. Ba, itxungo dugu, maitza ikusteko, agian entzule batek erranen du ba nik gustura, joko nuke kontzertura, sarreren salmenten aldetik, momentuz dituzue salgai jarri, garai bai jarriko duzu saltzeko, nola pentsatu duzu, eh? Ari gara hitz egiten, ari naiz Isturitzeko Arberuako ikastolan komisioan, akelarriko kontzerturako, eta aurre salgai izango dira txartela batzu, eta punduak oraindik definitzeko dira oraindik, baina ziur Baionan, Pirineo Estatuan eta Mati Megadendan zerbait izango dela, baita Azparnen, nunbait, Kanbon, eta hori, baina ez da definitua, oraindik. Eta nik gure akelareko sare sozialan eta gure Facebooketan agertuko dela, no izango dira. Ongi da, ba, orduan, esango entzule horri, akelarreren Facebookera jotzea, horre, ba, informazioa izango duela. Izanen dugu lehen da biziko parte bat, kontzertu txo bat lehenago, baita Pauline eta Julietek emango dute emanaritxo bat. Hori Azparnen. Azparnen, bai. Azparnen. Ba horren berri emango dugu, edata hurbildu ala, eta guzti honekin geratzen, gara zakit zerbait gehiago gehitu nahiko ez zenuken? Jendeak ikusi behar du, Kelarreko Facebooken horri aldea, ja, datuak, datu gehiago ikuitzeko, ba, oain bakizu, sare sozialetan dena egiten gutxi gora bera, hortaz, hau erabiliko dugu. Ba, osongi. Ba, eskerrik asko, nor bildu zena, eta plazar bat izan da. Ba, eskerrik asko zuei. Laizar arte. Eta zuei entzule ere, bihar arte esaten dizuet. Izan ongi, aio. Yes.